श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। सततम् कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अनुवाद। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबर को मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहते हैं, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुण गान में व्यस्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उसके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उससे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अर्थात महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होते हैं, उससे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उससे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में, यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के पांच दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इससे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य है जिनमें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के अविभाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारी विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वंचित फल की प्राप्ति निश्चित रहते है। जैसे कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इससे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। आज अति शुभ रामनवमी दिवस है और हम यहाँ पर एकत्रित है अति शुभ भगवद गीता कथा, कृष्ण कथा, राम कथा श्रवण कीर्तन करने के लिए है। तो रामनवमी पर विशेषकर भगवान रामचंद्र देव का स्मरण करना है, परंतु जैसे इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, वो राम स्मरण, कृष्ण स्मरण, विष्णु स्मरण वो सतत होना चाहिए। शुद्ध भक्तों कौन है? सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों सदैव मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे गुणगान करते हैं। यथंतश्च दृढव्रता, दृढ़ संकल्प से भक्ति करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रामनवमी पर हम राम का स्मरण करेंगे और उसके बाद हम फिर शाहरुख खान का स्मरण करेंगे, तो यही शुद्ध भक्ति नहीं, ये भक्ति तो नहीं है। भक्ति का मतलब एकाग्रता, परम सत्य पर एकाग्रता। और परम सत्य कौन है या क्या है? वो परम सत्य है श्री कृष्ण, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। इस तथ्य हम भगवद गीता में मिलता है अर्जुन का श्रीमुख के द्वारा कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है, वे ही परम धाम है, वे परम पवित्र है, वे आदि पुरुष, दिव्य पुरुष, शाश्वत पुरुष है, आदि देव है, अजा, उनका जन्म नहीं है, और विभु अर्थात सर्वशक्तिमान ही है। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि भक्ति में शुभ महोत्सवों जन्माष्टमी जैसे, और इसमें रामनवमी भी अवश्य ही अंतर्गत है, तो ये सब महोत्सव उद्यापित है जिससे ये सब महोत्सव के दिवसों पर ये भगवान की विशेष पूजा करना है और विशेष स्मरण, विशेष कीर्तन करने है। तो आज राम नवमी है, इसका मतलब राम का जन्मदिन, जन्माष्टमी का मतलब कृष्ण का जन्मदिन। परंतु समझना चाहिए कि भगवान ही अज, अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्मा माया। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अज अर्थात मेरा जन्म नहीं होता। इसका मतलब है वे देवकी नंदन, कौशल्य नंदन, ये सब नामों से प्रसिद्ध होने के पर वे वास्तव किसी के पुत्र नहीं है, वे सभी वस्तुएं और सभी जीवों के मूल स्रोत है, वे ही सबके मूल पिता है। तो ये सब रहस्य समझना चाहिए कि इस दिवस पर रामचंद्र भगवान का जन्म था और हम इस कलयुग में तृतीय युग के बहुत बहुत लाख लाखों वर्षों के पश्चात हम आज तक ये राम नवमी पालित होते हैं, क्योंकि वो जन्म जो था राम भगवान का जन्म वो साधारण जन्म नहीं था, क्योंकि भगवान ही असाधारण है। तो 5000 वर्षों के पहले भगवान कृष्ण का जन्म था और लाख लाखों वर्षों के पहले रामचंद्र भगवान का जन्म था, लेकिन वो साधारण जन्म नहीं था। आत्म माया भगवान की आत्म शक्ति के द्वारा, अंतरंग शक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंग शक्ति, दिव्य शक्ति, आत्म माया या इसका अर्थ है आत्म माया, भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा भगवान अपनी लीला प्रकट करने के लिए उनकी दया से, माया ये शब्द का एक और अर्थ है दया, तो उनकी कृपा से हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, परंतु वे हम जैसे माया बद्ध जीव कभी नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसा विचार करते हैं कि राम एक साधारण व्यक्ति है या कृष्ण साधारण व्यक्ति है, तो वे मायाबद्ध जीव है और उनके परिप्रेक्ष्य में कोई भगवान नहीं है, और कि कृष्ण और राम मनुष्य के रूप में आए थे, तो यही प्रमाण है कि वे साधारण लोग है। परंतु ये विचार पूरा भ्रमित है। कैसे राम और कृष्ण को समझना है? तो स्थूल अंकों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं मिलते। बहुत से लोग हमसे पूछते, आपको स्वयं भगवान का दर्शन मिला? तो उनका विचार क्या है, लोग जो ऐसे पूछते उनका विचार क्या है कि साधारण अंकों से भगवान को देखना है? तो ज्ञान चक्षुष के द्वारा भगवान को देखना है, प्रेम चक्षुष। ज्ञान और प्रेम में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। वो शुष्क ज्ञान जो है जिससे निर्विशेष ब्रह्म उपलब्धि है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान है यही समझना कि कृष्ण है परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम, तो यही पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म है कृष्ण, और उनको समझना वो ही पूर्ण ज्ञान है। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि ज्ञान और प्रेम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का फल है प्रेम। To know him is to love him. अंग्रेजी में बोलते हैं, To know him is to love him. अगर हम वास्तव में कृष्ण को जानते हैं तो अवश्य ही हम कृष्ण को प्रेम करेंगे, और यदि वो भक्ति भावना नहीं होती तो भगवान को समझना संभव नहीं है। भगवान को समझना संभव तो नहीं है, क्योंकि हम क्षुद्र जीव है और भगवान की महिमा अपार है, और भगवान जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ जानते हैं, तो कथित है कि भगवान स्वयं इनकी महिमा को पूरा माप नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी महिमा अपार है, भगवान का ज्ञान वो भी अपार है, परंतु भगवान की महिमा सदैव वर्धित होते हैं। तो इस प्रकार भगवान और भगवान की महिमा में प्रतिद्वंद्वित्व चलते है। तो ये भगवान की महिमा की कथा साधारण जीवों का सामर्थ्य के अतीत है, परंतु भगवान को समझना चाहिए भगवद गीता के अनुसार। भगवान कृष्ण हमको भगवद गीता दिए जिससे हम हमारी क्षुद्र सीमित बुद्धि से भगवान को समझ पाएंगे। तो भगवान को समझना कैसे संभव है? उनकी कृपा से। क्षुद्र जीव के लिए भगवान जो अपार है उनको समझना संभव नहीं है, परंतु उनकी कृपा से उनको समझना संभव है। तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो सतत, तो एक ही शब्द है जो आज का श्लोक, जो सततम कीर्तयन्तो मां, वो श्लोक जिससे हम पाठ करते हैं, तो एक ही शब्द है अगला अध्याय में गीता का कि मेरे भक्तों जो सदैव मेरी भक्ति में मेरी सेवस से प्रीति पूर्वक रहते हैं, तो वैसे भक्तों को मैं अर्थात कृष्ण बुद्धि यथार्थ बुद्धि देता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। तो भगवान को समझना चाहिए भगवद गीता के अनुसार। भगवद गीता में हम क्या मिलता है, क्या ज्ञान है, भगवान हमको क्या दिया है? तो भगवद गीता में हम नहीं मिलते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऐसा कहना अज्ञान का चिन्ह है, क्योंकि गीता में भगवान का प्रथम उपदेश है कि शरीर और सब शरीर जो है अस्थाई है और आत्मा सनातन है। आप सब भारतीय है ने? है कि नहीं? आप भारतीय है, वो सही है कि आप भारतीय है, लेकिन सही है क्यों? कैसे सही है? क्योंकि आप अभी, आप जो सब आत्मा है, आप सब एक शरीर धारण करते हैं जो मनुष्यों का विचार में एक देश में जन्म हुआ था और वो देश का नाम है भारत, इसलिए आप भारतीय है, झारखंड भी है तो आप झारखंडी है। तो कुछ सालों के पहले आप बिहारी थे, तो सच है कि आप झारखंडी है, उस समय भी आप झारखंडी थे, उस समय वो बिहार का एक अंश था। तो ऐसे ही भौतिक जगत में सब कुछ परिवर्तित होते हैं, सब कुछ परिवर्तनशील है, और आप जो आज भारतीय है तो शायद अगला जन्म में आप पाकिस्तानी हो सकते, और कोई निश्चित भी नहीं है कि आप मानव शरीर प्राप्त करेंगे। संभव है कि आप देवलोक जाएंगे या पशु पक्षी कीट कीड़ा ऐसे ही शरीर मिलेंगे कर्म फल के अनुसार। तो हम बोलते हैं कि आप भारतीय हैं, तो वो सही है, लेकिन वो आपका सनातन परिचय नहीं है। तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सब विभाजन है मानव समाज में, परंतु भगवान तो हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। भगवद गीता में कृष्ण भगवान नहीं कहते हैं कि मैं हिंदू शास्त्र कहते हूं। ये भगवद गीता ज्ञान है, और ज्ञान जो है वो ज्ञान पूरा मानव समाज के लिए है। जैसे 1+1=2, वो हिंदू ज्ञान नहीं है, मुसलमान का ज्ञान नहीं है। मुसलमानों के लिए 1+1=2 और हिंदुओं के लिए भी। तो इस प्रकार की सब जीव आत्मा है, और सब आत्मा जो इस भौतिक जगत में है, प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित हुए बाधित है, और इस प्रकार त्रिगुणों का प्रभाव से भ्रमित है, और वे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, ऐसे बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं, और हर एक जन्म में माया का प्रभाव से सोचते ये शरीर मैं हूं, परंतु सभी आत्मा का वास्तव परिचय है ममाई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन। सब जीव भगवान कृष्ण के अंश है और सेवक है, यही सनातन धर्म है। सब जीव का सनातन धर्म है भगवान कृष्ण का परिचार्य करना, उनकी सेवा करना। तो यही भगवान कृष्ण की प्रथम शिक्षा है भगवद गीता में, कि शरीर अस्थाई है परंतु आत्मा स्थाई है। तो ये भगवद गीता में हम मिलते हैं, और परमेश्वर है कृष्ण, वो कृष्ण राम के रूप में आते हैं, और मत्स्य कुर्मा वराह नरसिंह असंख्य विष्णु के रूप में आते हैं। वे एक ही भगवान है, पृत्राणाय साधुनम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थय संभवामि युगे युगे। हर युग में वो भगवान आते हैं साधु जन का परिचान करने के लिए, दुष्कृति जन का संहार करने के लिए, और इस प्रकार धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान विष्णु आते हैं। वे ही परम सत्य ही है। तो परम सत्य है कृष्ण, और इस भौतिक जन्म भौतिक जगत में उनके सहायक मंत्रीगण है देवगण। सहायक का क्या अर्थ है? भगवान सब कुछ इनकी सभी शक्तियों से सब कुछ साधित करते हैं। परास्य शक्तिम विविधाय वर्षूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा। भगवान सब कुछ संचालन करते हैं उनकी शक्तियों के द्वारा, परंतु पुण्य जीवों को उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए इस भौतिक जगत और असंख्य ब्रह्मांडों की संचालन करने के लिए भगवान इंद्रदेव को, चंद्रदेव को और सभी महान महान देवतागण को कुछ जिम्मेदार दिए थे जिससे वे भौतिक जगत में भगवान की कुछ सेवा कर पाते हैं। तो देवगण भगवान के प्रतिनिधियां हैं और सहायक है, परंतु स्वयं भगवान और देवगण में बहुत बड़ा अंतर है। वो हिंदू धर्म जो बोलते हैं, वास्तव में ये हिंदू शब्द आधुनिक है। तो ऐसे व्यवहारिक प्रयोग है, हिंदू, हम हिंदू बोलते। तो हिंदू धर्म में बहुत देव देवियां की पूजा होती है और आजकल नए देवता सृष्ट हो गया है, मतलब आधुनिक भ्रांत बुद्धि संपन्न लोगों की कल्पना में और भी नए देवता है। आजकल बहुत मनुष्य और नारी भी जो लोग भगवान जैसे या जय जैसे उनकी पूजा करते हैं, परंतु वे वैदिक देव नहीं है। तो वैदिक देवता गण है वो परम देवता, देवाति देव, सब अन्य देवों के अतीत, सबके स्वामी है कृष्ण विष्णु भगवान। और शिव की स्थिति वो भी विशेष है, भगवान शिव शंकर, वे एक परिप्रेक्ष्य में भगवान विष्णु से अभिन्न है और दूसरा परिप्रेक्ष्य में भिन्न है। वे वैष्णवानं यथा शंभु, वे परम वैष्णव है और वे भी परमेश्वर बोलते हैं। परमेश्वर शिव के ईश्वर है कृष्ण, या विशेषकर शिव शंकर कृष्णा का अभिन्न अंश, विष्णु रूप संकर्षण पर सदैव ध्यान करते रहते हैं। तो शिव शंकर को परमेश्वर बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? यदि शिव से विष्णु और भी महान है, विष्णु के ईश्वर है, शिव के ईश्वर है विष्णु, तो कैसे शिव शंकर को परमेश्वर बोलते? तो वे ही परमेश्वर है इस भौतिक जगत में, जिनकी बुद्धि पूरा संकुचित नहीं हुआ, पूरा प्रकाशित नहीं हुई, तो उनके परिप्रेक्ष्य में शिव, जिनका विशेष संबंध है भौतिक जगत के साथ, तो उनको परमेश्वर मानते हैं। भगवान विष्णु का संबंध है सभी वस्तुओं के साथ, लेकिन भगवान विष्णु का साक्षात संबंध नहीं है भौतिक जगत के साथ। वे ही त्रिगुणातीत, वे ही वैकुंठनाथ है, वे वैकुंठ के ईश्वर है और उनका खाली यही संबंध है भौतिक जगत के साथ कि उनकी दृष्टिपात से वो सब जीव जो सुप्त रूप में महाप्रलय के पश्चात वो पूरा ब्रह्मांडों की सृष्टि के पहले, तो वो सब जीव जो सुप्त रूप में महाविष्णु के गर्भ में रहते हैं, तो उनकी दृष्टिपात से वो सब जीवों का संचार है ये भौतिक जगत के अंदर। और भगवान विष्णु पालन करता है। वे परमात्मा अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय, सब जीव के हृदय में विराजमान है, परंतु वे शिव शंकर को दायित्व देते हैं इस भौतिक जगत के लिए। और शिव शंकर वे भी उदासीन है, ध्यानी है, त्यागी है, और वे सब गृह कार्य उनकी गृहिणी दुर्गा देवी को देते हैं। तो इंद्र, चंद्र, वायु, वे सब महान देवताओं हैं और सब भगवान विष्णु के अधीन है। तो सामान्यतः लोग ये सब देव देवी की उपासना करते हैं भौतिक वर प्राप्त करने के लिए, परंतु भगवद गीता में भगवान कृष्ण देव देवीगण से भौतिक स्वाद प्राप्त करने के लिए जाना तिरस्कार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि अंतवत्थु फलम तेषाम तद्भावत्यल्पमेधसा, कि जो व्यक्ति देव देवीगण के पास जाते हैं भौतिक सुविधाओं को मांगने के लिए, तो वो व्यक्ति अल्प बुद्धि संपन्न है, अर्थात मूर्ख है। क्यों? तो अगर हम बिना कष्ट से कुछ आराधना करने से देव देवियों से विशाल भौतिक सुविधा हम मिल सकते हैं, तो हम नहीं करेंगे क्यों? तो उत्तर है कि ये पूरा प्रयास भौतिक जगत में सुखी रहना ये पूरा फालतू है, निरार्थ है, क्योंकि इस भौतिक जगत दुखमय है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एव ते आद्यंतवंत कौंतया न तेषु रमते बुद्धः। ये इंद्रिय सुख इसको प्राप्त करने का प्रयास आदव अर्थात शुरू से लेकर अंत तक, और एक्चुअली इसका अंत नहीं है, बुद्धिहीन एक प्रयास है, क्योंकि वो इंद्रिय सुख जो है वो वास्तव सुख नहीं है। वास्तव सुख आत्म सुख है जो कृष्ण की भक्ति में मिलता है। तो ये पूजा जो करना है या भजन साधना, तो परम श्रेय के लिए ही करना चाहिए। ये देव देवीगण से हम कुछ क्षणिक दूषित प्रापंचिक मायिक सुख मिल सकते हैं, और वो आत्म सुख, असीम ब्रह्म सुख, भक्ति प्रेम सुख भगवान कृष्ण की आराधना करने से मिलता है। तो यदि एक ही प्रयास, एक ही प्रकार का श्रम करने से हम एक असीम फल मिल सकते हैं, तो हम किस लिए क्षुद्र बूंद जैसे सुख प्राप्त करने के लिए करेंगे? अर्थात देव देवीगण की पूजा करना और भगवान विष्णु की पूजा करने में ज्यादा अंतर नहीं है। काली पूजा तो उसमें जाबा फल अर्पित होते हैं, और विष्णु की पूजा में सुगंधित चंपक और चमेली ये सब गोलाप ये सब अर्पित होते हैं। भगवान कृष्ण को पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कृष्ण कहते भगवद गीता में कि मेरे भक्तजन भक्ति भाव से यदि मुझको पत्र पुष्प जाओ पत्र मुझको अर्पण करते हैं, मैं ग्रहण करता हूं। और काली पूजा में बलिदान होते हैं, तो वही फर्क है। लेकिन विधि तो लगभग एक ही है, घंट बजाना है, कुछ धूप दीप अर्पित होते हैं, कुछ क्या बोलते गान वाद्य यंत्र बजाना है। तो काली पूजा करने से पुनर्जन्म होते, क्योंकि काली उनका अधिकार है इस भौतिक जगत में, और भगवान कृष्ण हमको इस भौतिक संसार से ले जाते हैं उनके शाश्वत दिव्य वैकुंठ धाम पर ले जाते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये देव देवी पूजा करना अल्प बुद्धि संपन्न लोगों के लिए। तो आज रामनवमी ये महोत्सव हो रहा है और इसके बाद दुर्गा पूजा काली पूजा सरस्वती पूजा हो गई इस साल में, तो ये सब पूजा होते हैं हिंदू धर्म में, ये सब पालित होते हैं। परंतु शुद्ध भक्ति में अन्य देवाश्रय नए तुम्हारे कहनु भाई ये भक्ति परम अखर। महान गौड़िया वैष्णव आचार्य नरोत्तम दास ने कहा, और शूल प्रभुपाद उनके श्रीमद् भागवत के तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादन किए कि भगवान विष्णु के अलावा अन्य देवों का आश्रय करना, आश्रय नहीं करना, यही भक्ति का परम कारण है। क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति का दूसरा नाम है शरणागति। सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, यही भगवान का चरम उपदेश है भगवद गीता में, कि और सभी प्रकार के धर्म, भौतिक धर्म, सामाजिक धर्म, दैहिक धर्म, वानाश्रम धर्म, तो ये सब चर के केवल मेरे अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमलों पर शरण लो, तो ये भक्ति है शरणागति। तो शरणागति क्या है? ये केवल एक शब्द नहीं है, ये शरणागति शब्द का विशेष और यथार्थ परिभाषा है कि अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णनं तथा आत्मनिक्षेप गोप्तृ कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो शरणागति क्या है? तो शरणागति के छह अंग है, षडंग शरणागति। प्रथम है अनुकूल्यस्य संकल्प, संकल्प करना चाहिए कि मैं केवल ऐसे काम करूंगा, ऐसी कथा कहूंगा, ऐसी चेष्टा करूंगा जो भक्ति के लिए अनुकूल है। भक्ति के लिए अनुकूल है क्या है, जो और जिसके द्वारा भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और प्रतिकूल यस्य भार्जना, जो भक्ति में प्रतिकूल है, जो भक्ति बाधक है, तो वो सब वर्जन करने चाहिए। तो अनुकूल क्या है? भगवान का नाम जपना, भगवान की पूजा करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति, यही अनुकूल है। और प्रतिकूल है अन्य देवाश्रय और साधारण लौकिक बात करना, टीवी देखना, सिनेमा जाना, समाचार पत्र पढ़ना, सामान्यतः ये सब भक्ति बाधक है, क्योंकि ये सबों से भगवान का स्मरण नहीं होते। यदि हम टीवी पर मैच देखते हैं तो क्रिकेट का स्मरण होगा, भगवान का स्मरण नहीं होगा, तो ये भक्ति में बाधा है। और यदि हम देव देवियों की पूजा करेंगे तो वो सब देव देवियों का स्मरण होगा, और उसका फल क्या होगा? यान्ति देव व्रता देवान, जो देव देवी पूजा कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तो देव देवी उनके पास जाते हैं। और यान्ति मद भक्ति मद भक्त यान्ति याजिनोपी मद भक्त यान्ति क्या है अभी तो यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पृथ्वी व्रता भूतानि यान्ति भूतेज मद भक्त याजिनोपी, अभी तो ठीक याद नहीं हो। तो जो देव देवी उपासक है तो देव देवियों के पास जाते, जो पितृगण के पूजक है देव पितृगण के पास जाते, जो भूत प्रेत के उपासक है भूत प्रेत की स्थिति में होते हैं, और मेरे भक्तों कृष्ण के भक्तों भगवान कृष्ण के पास जाते। तो इसका अर्थ नहीं है कि हम देव देवियों की निंदा करते हैं, हम समझते हैं कि वे पुण्य जीव है, पुण्यशाली जीवों है, परंतु हमारी भक्ति कृष्ण भगवान के लिए है। तो प्रतिकूल यस्य भार्जनम रक्षिष्यति विश्वास, तो विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भगवान मुझको रक्षा करेंगे। इस भौतिक जगत में असंख्य प्रकार के अंतराय है, विपत्ति होती है, परंतु विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे। और गुप्त द्वैवरणं तथा, वे मेरे रक्षक है और मेरे पालक है, और कोई दूसरा के पास नहीं जानना है, कृष्ण में विश्वास होना चाहिए। और गुप्त द्वैवरण आत्मनिक्षेप, तो पूरा प्राण से आत्मा समर्पण करना चाहिए, और कार्पण्य तो दैन्य होना चाहिए। दैन्य का क्या मतलब? तो यही भावना कि मैं बहुत क्षुद्र ही हूं, तो भगवान उनकी असीम दया से मुझको अवसर देते हैं उनकी सेवा में स्थित होना, तो यही शरणागति है। भगवत गीता में काम योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग का वर्णन है, और चरम सिद्धांत है कि भक्ति के द्वारा भगवान को मिल जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, मुझको समझना भक्ति के द्वारा हो सकते है। और योगी नाम अपि सर्वेशम मध्यते नान्तरात्मना ना श्रद्धावान भजते यो मांग समय युक्त मोमता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के योग्यांग में, सभी प्रकार के योगी में श्रेष्ठ है कौन, जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं। तो यही भगवद गीता की शिक्षा संक्षेप में, और बहुत है भगवद गीता में तीन गुणों का प्रभाव कैसे कैसे प्रकट होते हैं और कैसे त्रिगुणों से अतीत होना संभव है, वो भी गीता में है कि भक्ति के द्वारा हम प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से मुक्त हो सकते। मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यायतान ब्रह्म भूयाया कल्पते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी अविभिचारिणी भक्ति अर्थात एकाग्र भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति, जो इस प्रकार की भक्ति करते हैं, भक्ति योग में मेरी सेवा करते हैं, सगुणान समतीत्यायतान, वो व्यक्ति प्रकृति के तीन गुण से पूर्ण अतीत होते हैं और इस प्रकार ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक स्थिति पर पूरा प्रतिष्ठित होते हैं, ब्रह्म भूया या कल्पते। तो ये सब भगवद गीता में है और श्रील प्रभुपाद कृपा करके हमको इस भगवद गीता यथारूप दिए थे, क्योंकि क्या हो रहा है आधुनिक तथाकथित हिंदू धर्म में, बहुत से लोग भगवद गीता लेके वो सब वास्तव सत्य ज्ञान जो भगवद गीता में है उसको उल्टा सिद्ध करके अपनी कल्पना को प्रतिष्ठित करते हैं। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि वे ही भगवान हैं और उनकी सेवा ही सभी जीव का वास्तव सत्य पूर्ण सनातन धर्म ही है। यही सभी जीव का एक ही कल्याण का मार्ग है। तो ये सब भगवद गीता यथारूप में है, तो भगवद गीता अयथारूप से अध्ययन करने से तो अयथा समझना होगा। तो इसलिए यदि हम आपन वास्तव कल्याण के इच्छुक है तो अवश्य ही हम भगवद गीता में जो है, जो भगवान कृष्ण हमको प्रदान किए थे, तो हम अवश्य ही उत्साही होंगे वो सब ग्रहण करने के लिए। और यदि हम आत्मवंचक है तो हम आसान मार्ग को ग्रहण करेंगे, साधु के वेश में बहुत ढोंगी है जो भगवद गीता कथा का नाम में हमको धोखा देते हैं, परंतु वास्तव भगवद गीता प्रचार बहुत ही दुर्लभ है। तो हम अनाधिकारी होने के पर श्रील प्रभुपाद और सब वास्तव आचार्यगण के श्री चरण हमारे मस्तक पर विभूषण स्थापन करके प्रयास करते हैं इस भगवद गीता यथारूप ज्ञान का परिवेशन करना। जय श्री प्रभुपाद की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री राम की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो तो जरा सा पूछिए और मैं प्रयास करूंगा गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार उत्तर देना। नहीं है तो वहां पर बुक स्टॉल लगाए है, वहां से भगवद गीता यथारूप उपलब्ध है और श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे पुस्तक है उपलब्ध है। आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाने के लिए ये सब अनमोल रत्न के दिव्य रत्न के समान दिव्य ग्रंथों को संकलन कीजिए और अध्ययन कीजिए और सब उपदेश जो उनमें से पालन कीजिए और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म आध्यात्मिक रूप से सफल बनाए। और वास्तव में आध्यात्मिक रूप के बिना कोई सफलता नहीं है, सब कुछ निष्फल है और सभी प्रकार का प्रयास का अंतिम फल है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। तो वास्तव सफलता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि श्री कृष्ण के तथाकथित जन्म और कर्म सभी दिव्य है, त्रिगुणों के अतीत है। तो इस तथ्य को तत्वतः अच्छी तरह समझना और ग्रहण करने से पुनर्जन्म बंद हो जाते हैं और भगवान के पास जन्म है, ये जीवन की पूरी संसिद्धि है। और इसके अलावा क्या होते हैं पराभव, उस श्लोक क्या है ऋषभ देव, यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्, उस श्लोक क्या है अभी तो याद नहीं है, पराभवस पराभव होते जब तक हम आत्मतत्व के बारे में हम अनुसंधान नहीं करते हैं तो हमारे पूरे प्रयास का फल क्या होते हैं निष्फल निरर्थ। पराभवस्थावद अबोध जात, हम अबोध जात, हम भौतिक संसार में आते हैं बुद्धि के विहीन, अबोध जात यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्व। तो आत्मतत्व के बारे में पूछना चाहिए, हम नहीं जानते, हम अबोध जात, हम संसार में आते हैं हम नहीं जानते कहां से हम आया है, हमारी गति क्या होगी, क्या क्या करना चाहिए जिससे हम पूर्ण आनंद मिल सकते हैं। तो इसलिए आत्मतत्व के बारे में अनुसंधान करना चाहिए और जब तक हम वैसे नहीं करेंगे तो पराभव होते, अर्थात हमारे सभी प्रयास निष्फल होते। तो किसी का प्रश्न आगा हो तो पूछे, अदरवाइज यू कैन लर्न टू शो द बुक्स। ये लोग तैयार नहीं है प्रश्न पूछने के लिए, ऐसा अभ्यास नहीं है, सामान्यतः तो कथा सुनने के लिए लोग आते हैं और कुछ सुनते हैं फिर घर वापस जाते हैं। तो सामान्यता ये सभी कथा तो मनोरंजनी होती है। तो हमारा परमाराध्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद हमको उस प्रकार की कथा परिवेशन नहीं की। ये कृष्ण कथा तो मनोरंजनी नहीं होना चाहिए, मन शोधनी होना चाहिए। तो मन को शोधन करने के लिए वो सब गंदगी को निकालना चाहिए। तो हमारा आदत नहीं है ऐसी बात सुनना और प्रश्न करना। हम सुनते ही अच्छा लगते है, घर वापस जाते हैं और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होते। मुख्य कर्तव्य तो बोला नहीं कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके तो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ। तो इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए। ये अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा बोलते, अर्थात इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। और खाली प्रश्न करना नहीं, यथार्थ उत्तर भी प्राप्त करना और ये सब उत्तर के अनुसार जीवन व्यतीत करना, जिससे जीवन बीतना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। यही मुख्य कर्तव्य है। और यथार्थ उत्तर प्राप्त करके हम सूचित होंगे कि हम सब जीव है और जीव है कृष्णदास, और जीव का कर्तव्य और धर्म है सब कुछ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। कृष्णार्थे अकेले चेष्टितम्। तो मुख्य कर्तव्य तो पहले अवस्थ में तो यही समझना चाहिए कि मेरा परम हित क्या है, कि मैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूर्ण दुखमय भौतिक संसार में हूं तो उससे मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वो पहला साक्षात्कार है। और थोड़ा उन्नत आध्यात्मिक ज्ञान में थोड़ा उन्नत होने के पश्चात कि वो मुख्य कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति करना। वो ही मुख्य धर्म नहीं है, वो ही धर्म है। अहैतुकी का मतलब वो भक्ति तो कोई भौतिक स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और अप्रतिहता का मतलब तो जितने भी रोग टोक दिक्कत विघ्न जो भी हो तो हम स्थिर रहेंगे, 24 घंटे में भगवान की सेवा में नियुक्त रहना। तो वो मुख्य धर्म नहीं है, वो ही धर्म है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण सेवा करना वो ही मुख्य धर्म है, और अन्य धर्म भी है। तो जब तक हम भौतिक जगत में हैं तो शरीर का पालन करना चाहिए, और अगर आप गृहस्थ हो तो गृह कर्तव्य ग्रहण करना चाहिए। हम ऐसे ही नहीं बोलते है कि तो अभी सब कुछ छोड़ दो, परिवार पत्नी बच्चे छोड़ दो, हम ऐसे नहीं बोलते। लेकिन समझना चाहिए कि ये सब अस्थाई है, तो मेरा कर्तव्य है परिवार का पालन करना। मैं पालन करता नहीं हूं, सबके पालन करता है भगवान कृष्ण, परंतु मेरा कर्तव्य है जितने भी संभव हो प्रयास करना जिससे कुटुंबों के लिए सब व्यवस्था होगी। तो ये गृहस्थ धर्म है, लेकिन यही समझना चाहिए कि आदर्श गृहस्थ धर्म पालन करने से भी यही जीवन की परम सिद्धि नहीं है। और वास्तव आदर्शता है मानस देहो गेहो जो कि चुमा आपिलुंत पदे नंद किशो, कि गृह कार्य पूरी भक्ति भावना से करना। तो गृह स्वामी कौन है? मैं गृह स्वामी नहीं हूं। पति कौन है? मैं पति नहीं हूं। गृह स्वामी है कृष्ण, वे ही सबके पति है। तो पति गुरु राजा ब्राह्मण सब मान्य है, लेकिन सब मान्य है क्यों? क्योंकि सब समझते है कि मैं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अन्यों को उपदेश देता हूं, या राजा शासन करते हैं। आजकल कोई राजा नहीं है, तो दूसरा सिस्टम है। लेकिन ऐसा है, अगर हम किसी व्यक्ति से सम्मान ग्रहण करते हैं तो समझना चाहिए कि वास्तव सम्मान प्रापक है भगवान, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में सम्मान ग्रहण करता हूं, और मेरा कर्तव्य है भगवान का उपदेश मेरे पालित कुटुंबों शिष्यों प्रजाओं को परिवेशन करना। प्रश्न छोटा है लेकिन उसका भावार्थ विशाल है, तो इसलिए संक्षेप में प्रयास किया उत्तर देना। और इसलिए हम पुस्तक लाया है, क्योंकि हम एक घंटा डेढ़ घंटे में सब कुछ नहीं भाव पाए, तो इस ग्रंथ में आप मिलेंगे और बहुत कुछ, और वो सीधी भी मिलते हैं जिसमें भक्ति पूर्ण प्रवचन है। ज्ञानम थे हम सविज्ञानम इदं वक्षाम यशेषतः यज्ञाद्वा नेह भूयो न्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते, भगवान नहीं कहते थे कि मैं भक्ति भावना में क्या बोलते सेंटिमेंटल भावात्मक कथा बोलता हूँ। भगवान कहते कि मैं वैज्ञानिक कथा करता हूं, कहता हूं। ये भक्ति एक विज्ञान है, तो केवल भावात्मक नहीं है। भाव वो इस विज्ञान पालन करने का फल है, लेकिन ये विज्ञान अगर हम अच्छी तरह पालन नहीं करेंगे तो वो भाव जो निकलते हैं वो कृत्रिम भाव हो सकते हैं या भौतिक भावना। एक आग्रह है सभी भक्तों से कि सभी भक्तगण यहाँ महाप्रसाद व्यवस्था किया गया है, कोई भक्तगण बिना महाप्रसाद जाने के लिए यहाँ सुना जाए, यह हमारा आदि सही हो। क्या भाग्य और स्वामी जी का सवाल है भाग्य और नियति में क्या नियति नियति नियति नियति भाग्य कैसे होते हैं? सौभाग्य होते हैं वो कुछ जगत में कुछ तो ऐसे बिना कारण नहीं होते जो धनी के घर में जन्म लेते हैं तो जन्म लेते हैं क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म किया था और जो गरीब है गरीब का घर में जन्म लेते हैं वो भी पूर्व जन्म कर्म का फल है। तो आजकल ये प्रयास हो रहा है सबको समान बनाना कम्युनिज्म वो एक प्रयास था और डेमोक्रेसी में यही प्रयास है सबको समान बनाना लेकिन वो संभव नहीं है। केवल रिजर्वेशन करने से मूर्खों को बुद्धिमान बनाना संभव नहीं है और नारी स्वतंत्रता से नर और नारी तो एक नहीं होंगे। नारी नारियों का एक प्रकार का शरीर है और एक प्रकार की मानसी भावना भी है और वो पुरुषों से अलग है और दोनों को एक करना तो संभव नहीं है। सोना और लोहा को एक करना संभव नहीं है अलग अलग गुण है। तो मनुष्य और नारी तो कभी भी एक ही प्रकार नहीं हो सकते। नारियों का शरीर से शिशुओं का फायदा होते पुरुष का शरीर से नहीं है। तो मातृ कार्य के साथ मातृ भावना माताओं के लिए स्वाभाविक है। तो माताओं को मिस वर्ल्ड को बनाना या ऑफिस गृह वाली को ऑफिस वाली या फैक्ट्री वाले बनाने से तो संतानों का यथार्थ पालन पोषण नहीं होते। तो किंडरगार्टन को भेजना है बच्चे और माताओं की स्नेह नहीं मिलते क्योंकि माता तो ऑफिस में है और इस प्रकार बच्चे तो पशुओं जैसे हो जाते। पाश्चात्य देश में ऐसा है ये नारी स्वतंत्रता मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा क्या बोलते दिक्कत है नाश का कारण है। नारी स्वभाव है मातृ स्वभाव तो बच्चे को स्नेह फुल टाइम ये फुल टाइम जॉब है बच्चे को पालन करना है। और क्या एक्चुअली ये ओरिजिनल वैदिक संस्कृति जो वेद शास्त्र से स्थापित है अर्थात ये भगवान से आया है और उसमें सब कुछ जो है वो मानव समाज का कल्याण के लिए है लेकिन उसको छोड़ के पुण्य भूमि भारत भूमि के लोग तो सब खुद को राक्षस बन जाते। राक्षस का दूसरा नाम है निशाचर। निशाचर का मतलब जो रात में चरण करते, रात में नहीं सोते, तो ज्यादा क्रियाशील होते रात पर। तो आजकल ऐसा होते नहीं, सब लोग 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जगे रहते हैं, तो सब निशाचर बन गया है। और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और हरि भजन करना चाहिए, तो उस समय राक्षस गण तो सोते जाते, तो सब राक्षस बन गए हैं। कलयुग क्या है? कर्मयोग। कर्म ये शब्द का अर्थ है कर्म, अर्थात जिस क्रिया जिससे फल होते। तो कर्म और कर्म योग में अंतर है। तो सब कर्म तो कर्म योग नहीं है। योग का मतलब युक्त, तो कर्म योग का मतलब उस प्रकार की क्रिया जिसका फल परम ब्रह्म के साथ युक्त होते हैं। अर्थात वो काम जो मैं करता हूं उसका फल ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मनाहुतं ब्रह्मैवतेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। वो प्रयास जिसमें वो सब कुछ ब्रह्म परम सत्य के साथ युक्त होते हैं, वो कर्म योग बोलते हैं। वो कर्म योग में भिन्न भिन्न स्तर है, और कर्म योग का सर्वोच्च स्तर है भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति में क्या है? कर्म और ज्ञान। कर्म का मतलब कृष्ण सेवा करना, और ज्ञान क्या है तो समझना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र से भगवान कौन है। तो साधारण कर्म और ज्ञान तो भक्ति में दिखाते, लेकिन भक्ति अनुकूल कर्म वही श्रेष्ठ कर्म योग है। सामान्यतः वो कर्म योग इसका मतलब है कि वानाश्रम धर्म के अनुसार स्वे स्वे कामान्य भिरता अपना काम कर्म करना, ब्रह्म कर्म, क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म, शूद्र कर्म, स्त्री कर्म, तो ये सब पालन करना है। और वो ही कर्म बोलते हैं, और कर्म योग है अगर उसका फल ब्रह्म को अर्पित होते हैं। तो प्राचीन वानाश्रम समाज में तो राजा के द्वारा ये पूरा समाज के लोग वो सब फल जो उत्पादन किए थे तो वो सहयोगिता करके और सब कुछ जो आए थे, विशेषकर धन्य धन और घी, तो आग में यज्ञ विधान था कि वो सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब सहयोगिता करते हैं और सब कुछ एक साथ करते हैं, और वो सब यज्ञ के द्वारा भगवान को अर्पण किए थे, और इस प्रकार सब लोग का काम कर्म योग बन गया था। तो इस कलि युग में वानाश्रम धर्म नहीं चलते हैं अच्छी तरह, तो इसलिए इस कलि युग में वो प्राचीन विधान जैसे कर्म योग करना संभव नहीं है। इसलिए कलि युग में हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलि युग में हरि नाम ही उपाय परम गति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और एक प्रश्न है। और एक भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। इसमें विरोधी वाक्य है। स्वधर्म पालन करो, दो बार गीता में भगवान ने कहा। तो स्वधर्म क्या है? तो दो स्तर में समझना चाहिए स्वधर्म क्या है। अर्जुन क्षत्रिय थे, उनका स्वधर्म लड़ाई करना था, तो स्वधर्म पालन करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण है तो उनके लिए शूद्र का काम करना गर्हित है, और शूद्र अगर प्रयास करते है ब्राह्मण होना वो ही निंदा है, और स्त्री यदि प्रयास करते है पुरुष का काम करना, या पुरुष यदि प्रयास करते है स्त्री का काम करना वो निंदा है। और परमार्थिक स्तर में स्वधर्म क्या है? आत्मा का धर्म। तो इस श्लोक में कि स्वधर्म पालन करने से श्रेय होते हैं वो सही है भौतिक स्तर में। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा चातुर्वाण्यं माया सृष्टम। तो ये एक सिस्टम है समाज का, क्या बोलते हैं, उद्घाटन करने के, नहीं वो शब्द नहीं है, संचालन करने के लिए। तो यही सिस्टम है और ये भी पालन करना चाहिए। जब तक हम भौतिक जगत में है तो जिससे समाज तो निर्विघ्न रूप से चलेगा, तो ये सब पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ धर्म ग्रहण किए थे, वे सभी धर्म के अति थे। भगवान राम आए थे आदर्श राजा का धर्म प्रकाश करने के लिए, दिखाने के लिए। तो भौतिक जगत में जब तक हम यहां पर है तो ये सब धर्म पालन करना चाहिए, लेकिन साथ साथ समझना चाहिए कि यही धर्म सामाजिक धर्म है, दैहिक धर्म है, यही सनातन धर्म नहीं है। इसलिए कि मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं, तो यही समझना चलना चाहिए, और यही समझना चाहिए कि मेरा वास्तव धर्म है ये सब भौतिक उपाधियों के अतीत है। मैं भगवान श्री कृष्ण वैकुंठनाथ के शाश्वत किंकर हूं। तो यही बुद्धि के साथ इस भौतिक जगत में रहना चाहिए। एक प्रकार के साधु है अवधूत, जो कोई सामाजिक नियम पालन नहीं करते हैं, वो समाज से पूरा अलग रहते, कोई संबंध नहीं है। तो उनके लिए कुछ धार्मिक नियम पालन करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे ऑलरेडी पूरा आध्यात्मिक स्तर पर है, और उनके लिए सन्यासी तो ऐसा का प्रपन्न है और गृहस्थ अलग का प्रपन्न है। अवधूत के लिए दिगंबर होना चलते, पूरा नंगा नग्न वो संभव है अवधूत के लिए। लेकिन जब तक हम भौतिक समाज में है तो तब तक कुछ सामाजिक नियम पालन करना चाहिए। लेकिन साथ साथ की मैं सन्यास, अगर मैं सोचता हूं मैं सन्यासी हूं तो वो भी माया है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि श्लोक क्या है, षष्ठम अध्याय का पहला श्लोक, अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च नानिराग्नेन चाक्रियः। औपचारिक रूप से संन्यास लेना तो वो ही संन्यास नहीं है। खाली कसाई कपड़ा पहनने से कोई संन्यासी नहीं होते है। जो अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म, जो स्वधाम पालन करते हैं लेकिन वो फल से आसक्त नहीं है, वे वास्तव सन्यासी और योगी है। तो ऐसा कहना सरल है, मैं कर्म योगी हूं, मैं काम करता हूं लेकिन फल से अनासक्त हूं, बल न सहज है। लेकिन वास्तव में अनासक्त होना इतना आसान नहीं है। तो खाली बोलने से कोई कर्म योगी ना सन्यासी नहीं होते हैं, लेकिन यही वास्तव सन्यास है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले सर्वधमान परित्यज, और अर्जुन भगवान कृष्ण का नित्य पार्षद है, फिर भी यही उपदेश ग्रहण करने के पश्चात भी अर्जुन क्षत्रिय धर्म त्याग नहीं किया। तो कैसे किया? क्षत्रिय धर्म किए थे इसी भावना, इसी बुद्धि के साथ कि मैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता करता हूं। तो पहले अर्जुन राजी नहीं थे युद्ध करना, परंतु श्री कृष्ण का उपदेश कि वो सब मत काम अकृत, सब काम कृष्ण के लिए करना चाहिए, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अर्जुन उनका स्वधाम पालन किया था। धर्म क्या है? असंख्य ऋषियों विभ्रमित होते हैं इस विषय पर। तो धर्मराज यमराज धर्म के बारे में बोले, धर्मां तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है जो भगवान हमको दिया है वो ही धर्म है। तो चरम धर्म है वो सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, धर्म की मूर्ति, धर्म की गति, धर्म मूर्तिमान है भगवान विष्णु। तो भगवान का धर्म है उनके भक्तों को पालन करना, और उनके भक्तों का धर्म है सब कुछ उनकी प्रीति के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना। तो यही ही धर्म है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण सेवा करना यही जीव का धर्म है। धर्म का मतलब क्या है? तो मूल स्वभाव। चीनी का धर्म क्या है? तो क्या बोलते हैं, मधुर रस है। तो चीनी और नमक तो दोनों एक ही जैसे देखते हैं, लेकिन नमक तो नमकीन है और चीनी मीठा है। तो अगर हम पायस खीर लेते हैं और उसका स्वाद पूरा नमकीन है, फिर क्या हुआ? तो समझना है कि तो भूल करके रसोई तो चीनी नहीं डाल के नमक डाला है। तो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों का धर्म अलग, स्वभाव अलग है। तो दोनों तो एक ही जैसे दिखते हैं। अगर कोई बोल यही चीनी है, चीनी है, चीनी है, तो दूसरा आदमी बोलते नहीं तो चीनी नहीं है, वो नमक है। तो चीनी जैसे दिखते हैं तो वो चीनी है या नमक है, उसका स्वाद लाना सही समझना है। तो क्या है, चीनी या नमक? क्योंकि चीनी का स्वभाव है मित्र। तो इस प्रकार जीव का स्वभाव है वो सेवा करते हैं। इस भौतिक जगत में सब सेवक है। जन नेताओं वे भी जनता के सेवक है। तो वो मूल स्वभाव अन्यों की सेवा करना, वो स्वभाव का यथार्थ पात्र है भगवान विष्णु। और उनकी सेवा करने से यथात्मा सुप्रसिद्धति। सबाई पुंसांग परो धर्मो यथा यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। धर्मं प्रणीत धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म है जो भगवान हमको दिए थे। तो भौतिक संसार में धर्म के अलग अलग स्तर है, क्योंकि लोगों के बुद्धि और भावना अलग अलग होते हैं। और इसलिए शास्त्र में काम योग का अनुमोदन है, ज्ञान योग का अनुमोदन है, ध्यान योग का अनुमोदन है। लेकिन परम धर्म क्या है वो भी शास्त्र में मिलते हैं। परम धर्म क्या है? सवाई पुंसंग परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहत। वो सेवा भक्ति अधोक्षज भगवान के लिए होना चाहिए। ये अधोक्षज शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भगवान का एक नाम है और इसका अर्थ है कि भगवान साधारण अक्षों इंद्रियों के द्वारा समझना संभव नहीं है। वे त्रिगुणों के अतीत है। वो भक्ति स्वार्थ की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। और वो भक्ति अप्रतिहत अर्थात सतत होना चाहिए। और यही परम धर्म है। और केवल इस पूर्ण शुद्ध भक्ति धर्म के द्वारा आत्म सुप्रसिद्धि आत्म प्रसन्नता मिलती है। तो धर्म क्या है, इस प्रश्न के बहुत उत्तर हो सकते, क्योंकि बद्ध जीवों का क्रामसिक उद्धार करने के लिए अलग अलग धर्म का वर्णन है शास्त्र में, लेकिन चरम धर्म है शुद्ध भक्ति धर्म।